tika na neto la yo makasi nanga boku mama yawe yawe boku mama yawe yawe boku mama yawe yawe yawe boku mama yawe yawe uta na yiba masia posa ya mokili esilanga Na mela maya bomoy, na zipali bulu wa motema. Na tika koluka luka mipai miso, na zwa oyo ya motuya. Pauni na ngaya talo, masia yesu nanga, oku mama yawe. Yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yesu yonde zambe, yawe, yawe, yawe. Mama yawe yawe mama uta na yeba masia posa ya mokili esilanga na mela maya bomoy na zipali bulu wa motema na tika koluka luka mipai miso na zwa oyo ya motuya pauni na ngaya talo masia yesu nanga oku mama yawe yawe yawe yawe kumama yawe Azane ya nona yo, oku mama yawe. Yawe, yawe, ku mama. Yawe, yawe, yawe, oku mama yawe. Yawe, yawe, ku mama. Yawe, yawe, ku mama. Samoyo maluba ba bengi panda jila. Asala kanzela tane bale. Sokyo komi na suka. C'est l'année de Yesu motema. Moningo ya kosa kate. Asala kape fierete. Luka ye butupe moi. Azane ya nona yo. Oku mama yawe. Yawe. Yawe. Ku mama. Ku mama yawe. Yawe. Yawe. Oku mama, ku mama, ku mama. Yawe. Yawe. Ku mama. Ku mama yawe. Yawe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Atanasana mama nangai kumama yonde zambe Atanasana mokonzi amboka kumama yonde zambe Atamoto afuti ndakwa libala kumama yonde zambe Atanasana nibisika na yo papa kumama yonde zambe Otanabiso to yembelio Eyawe Otanabiso to sanjolio Eyawe Lolo sambo nanga, asanzole amote mananga, ehawe ozali zambe nanga, etala biso to netolio, ehawe, etala biso to sanzolio, ehawe. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Soki na tali santela ngai. Suje mala mo Kolo Yesu ku mama. Soki na kanisi mo olive. Suje mala mo Kolo Yesu ku mama. Soki na tali mwana na pase. Suje mala mo Kolo Yesu ku mama. Na la la. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo na nga ku mama. Elika ya bomo. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Elika ya bomo. Kolo Yesu ku mama. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya ya. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya ya. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya ya. Epa Yesu. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya ya. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya ya. Encore Yesu. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya ya. Yesu eh. Oh Yesu na nga ya. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Yahweh ku mama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Kolo Yesu ku mama. Ku mama. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir bien pour notre Dieu? Il y a un musicien qui a chanté Ku mama ezanze mbwesi la kate. Nous pouvons dire Ku mama le matin. Nous pouvons dire Ku mama à midi. Nous pouvons dire Ku mama le soir. À tout moment, nous ne pouvons que lui dire « Ku mama » parce qu'il mérite « Ku mama ». Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour ce Dieu qui mérite d'être « Ku mama » ? Bien-aimés, nous sommes devant notre Dieu, celui devant qui « Atuchoka ke kwenda » ou « Kiende midi » à la cour recevoir, ou « Kiende bushiku » il te reçoit. Achina na agenda saturé. En léomista ku recevoir. C'est un Dieu qui nous aime. À chaque fois que nous avons besoin de lui, nous ne pouvons que dire, papa, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me recevoir? Il ne se lasse pas de nous recevoir. Est-ce que nous pouvons adorer ce grand Dieu, lui dire, merci papa. Tu mérites d'être adoré parce que tu n'as pas de mandat. Personne ne t'a voté. Personne n'a fait de toi Dieu. Que je t'adore, que je refuse de t'adorer, tu restes Dieu. Que je monte, que je descende, toi tu restes Dieu. Que les hommes acceptent, que les hommes refusent, tu restes Dieu. Que je sois guéri, que je sois malade, tu restes Dieu. Que je te loue ou que je ne te loue pas, tu restes Dieu. Voilà pourquoi ce soir je t'adore, parce que tu mérites mon adoration. Le vœu de mon cœur, c'est que tu sois mon Dieu le matin, que tu sois mon Dieu à midi, que tu sois mon Dieu au coucher du soleil. Pendant que je m'endors, je ne sais plus où je suis, tu restes mon Dieu. Pendant que je suis inconscient, toi tu contrôles tout. Tu te dis, tu restes mon enfant. Tu m'aimes, même quand moi-même, je ne sais plus où je suis. Tu m'aimes. La raison de mon adoration de ce soir, c'est toi, Jésus. Sois élevé. Alléluia. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Oh, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Oh, wakuabudiwa, wakuabudiwa sifa, wakupewa sifa, utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wakulinga fanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu, niwe Mungu. Unawanyeshea mvua wema wako zaidi, niwe Mungu. O, wakuabudiwa, wakuabudiwa, wewe. Oh, wakuabudiwa, wakuabudiwa, heshimiwa ni wewe. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu inua Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu inua Yesu. Moyo wangu, moyo wangu. Yesu moyo wangu moyo wangu moyo wangu imba moyo moyo moyo Amen. Amen. Est-ce que tu n'as pas acclamé Dieu au tout ya Mungu? Mungu akubariki sana mangaribi ya leo. Tunasema asante kwa mchungaji sababu ya kuweza kutupatia tena mwito ya mangaribi ya leo. Juu tupate kuweza kushimama kumbele ya taifa ya Mungu. Mungu amubariki. Na Mungu abariki jamaa yake. Mungu abariki tena batumishi bote benye kuwa ndani ya kanisa. Sababu kama mkukuya, tungeliwe atukeweza kusema. Kuya kwenu, kuna tufortifie tena. Amen. Mungu atubariki sana. Tunakuya mukishina kienye mchungaji alitupatia depuis dimanche. Apana kusabu adui yako. Ne te trompe pas de ton adversaire. Ushidanganike kuatake mtu mwingine. Ile sa adversaire wako ni mtu mwingine. Amen. Banduku, kama unasoma mzuri Biblia utaona wakati ile Mungu alianza kuumba bintu, Satan alikuya hapo. Alikuya kona shikia. Bika kreye jalousie ndani yake. Puisque kukote yake, alianza kuwazia seme, ni ye njua tatawala ulimwengu. Me anashutuka kwa ghafla Mungu, eko na bariki muntu. Diable anashirika. Anasema, okay, ataka muna mubariki, lakini mita anza kumuatake tous les jours. Amen. Njokule kunatoka enemi wetu. Enemi wako haina baba yako. Enemi wako haina sangaji yako. Enemi wako haina muyomba, haina mkubwa. Enemi wako ni shetani. Na kama diabla anaingia mu maisha ya mtu, anaanza kusema vibaya. Napenda tusome maandiko. Leo ni siku yetu ya malombi. Dimanche walitupatia Acte chapitre 9 kuanzia pa verset ya 10 paka 20. Ile ilikuya ni mazungumuzo ya Ananias pamoja na Mungu juu ya kuweza kwenda kumuombea Saulu mwenye tunaita Paul. Lakini napenda tusome mu Luc chapitre 10. Puisque mu Acte 9, pastor alitu-explique muzuri sana. Namuna ile Ananias aliweza kuresiste, na namuna ile Ananias aliweza tena kuitika kwenda. Sasa napenda tusome Luc chapitre 9, chapitre 10. Luc chapitre 10, tunasoma verset yake ya 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ile inakuya ni Bwana Yesu, eko nasema, na taifa yake. Bale bantu baliweza kumwamini, bale bantu aliweza kuokoa. Anasema nimipatia uwezo ya kutembea yulu ya nge na yulu ya nyoka. Na haitaweza kumifanishia kintu. Bandu kufikiri kwanza, nyoka na kutokelea mumpango. Memandiku inasema utatembea yulu yake. Unaweza kutembea yulu ya ule nyoka. Nyoka tu huyu wa kutembea, nyoka wa kutembea. Kama ni kipiri, kama ni anatokelea tu pampango yako. Kama unapusea kiri mbali, utaona kusema Yesu alikuwa anasema ni juu ya maruzi ya shetani. Alikuwa anasema juu ya bile bintu bibaye. Banyama ba makari, inakuwa ni ma example. Scorpion eko na nsumu. Kama nakupike, utakufa. Nyoka kama nakumbiza, utakufa. Me Yesu anakuambia, nisha kupatia pouvoir ya kutembea yulu ya rizu ya bile bintu biyote. Yulu ya bukalamushu wa bile bintu biyote. Kelke pale Yesu anasema, kenye mutafunga kudunia, ata kumbingu kitafunga. Amene. Njoko wa mana alimwambia Ananias, aseme wende, ukamuone ole muntu. Ananias anamwambia, mine isha kushikia bia mingi. Okay, malgrori shikia bia mingi. Bina kutetemesha, bina kupa boka. Me mina kuambia, lamuka wende. Amene. Anamwambia lamuka wende. Alimombea Saulu. Kisha kumombea Saulu, mandiku inasema, maekai inatoka kumecho yake. Na akaanza kuona. Ni kule autorite ya Mungu iko na intervenir wakati Mungu anapatia mtu mission. Bali tufundisha mambo ya mission dimanche. Ase kila mtu kuna mission. Lakini wewe mu mission yako ulishaweka moboka. Mukichwa kiako amuna sawa sawa. Mambo kama yendeke ni baba, mambo kama yendeke ni mama. Ma, yako mambo weye, uko na shonta paka bantu. Eska muna kopari yako we mwile mambo? Amen? Muko pari yako. Takonesha mangaribi ya leo se muko pari yako. Napenda tusume mukitabu kia Matthew. Matthew chapitre 16. Matthieu chapitre 16, tunaanzia pa verset yake ya 16. Tutafikisha paka pa 19. Tutabakia paka pale. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Mumazungumuzo ya Yesu pamoja na bamitume. Anabauliza sasa aba bantu banasema nini juu yangu? Aba banasema uko Eli. Aba banasema uko Jean-Baptiste, aba banasema uko Nabi, aba banasema hivi, aba banasema hivi. Sasa mweye aba mko hapa munasema nini? Pierre anamupatia révélation. Jésus anamwambia aseme, aitokeye kwako weye. Ni baba liye juu mbinguni mwenye waliweza kukuonesha. Lakini Yesu anaanza kumwambia Pierre, weye uko Pierre, juu yako mitayenga kanisa yangu. Maana yake anaanza kumuinvestir na pouvoir, na autorité. Eko namwambia Pierre, Jésus est ya kufa. Jésus est ya teseka. Lakini yeko na mupatia, ile mamulaka. Aseme juu ya komite jenge ya kanisa yangu. Na milango ya séjour de mort, aita kongana na kanisa. Nakupa uwezo, kienye mutafunga kudunia, hata mbinguni kitafunga. Ni murevelasyo mule beko. Beko na zungumusa. Eko na mupatia ile pouvoir. Eko na mupatia autorité. Eko na monesha jia taishi kudunia. Sawa vile weye na miye, wakati tuliweza kuamini, bali tufundisha maombi, bali tufundisha kusoma Biblia, bali tufundisha kukimbia zambi. Lakini chemin faisant, tunakwenda mu verset ya 22. Pierre ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela n'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en escale, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Je parle de Kwambi à ce mais muko pari yako. Pensée yako. Iko na munakan. Baritone shamambo yaba ennemi. Adversaire, dimanche. Banetone chadje kouese kubakwepa. Banetone importance ya malombi. Wakati mutumishi wa Mungu alikuwa anasema, mawazo yako, akili yako ilikuwa wapi? Esko denza kuangalia yako, relasyon yako na Mungu ikoje? Jopane mina kuambia seme, muko pari yako. Mwile mambo iko na kusonga songa, muko pari yako. Intelligence, sagesse yako. Ni mule Satan yako na chezea. Diablo yako na cheza na mapanse ya muntu. Yesu anazungumuza na Pierre. Anamupatia mamulaka. Kisha nebambia, inapendeza niende ku Jerusalem, sababu ni akwenda kuangalia ile bintu biko kule, nikafanye kazi. Pierre anamwambia se, ah, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup à couler à Jérusalem. On a tout à l'heure à Kourudi, à l'anse à Koumoukataja. Jésus en a mambia, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre a de quoi Satan? Tous les années, Mouzouri, Pierre a de quoi Satan? Pierre a de quoi Satan? A qui il y a qui? Bah, il fout toi quoi, diable? Tintou qui a quoi, c'est que les chétanes qu'on a fait à Moumaïche avant, ni kouchéza na akiri ya muntu. Amen. Eko na cheza na akili ya bantu. Anaweka muboka. Mashikio yako wazi, unaanza kushikia troisième voix. Iko na kuambia mambo. Est-ce que iko normal? Mwi situation tatoka mu. Au tatoka mu utakufwa. Shifulani alikufwa kama hii mambo wa uyue. Unaanza kutetemeka. Shetani ulicheza na akili ya muntu. Alicheza na akili ya Eve. Est-ce que réellement Mungu alisema? Pourquoi ne papa ku répondre aseme Mungu ashikuseme vile wewe unasema. Mais anenda en rencontre ya vile Mungu alisema. Akili yake banaifuta. Njo kwa maana mnaona ataba charlatan deko na kwenda kutubamba sheba Kristo. Ataba faux prophète. Dès qu'on a l'état matabili ya bongo, tu ya nini, ba napenda kudivize pour bien régner. A kudivize na famille yako. Anacheza tu na akili yako kiloko. Coïncidence moya fulani. Mu prophétie yake, na kuile mambo konayi. Binafanya sabi natafuta kuungana. Mala mwona ria, didi ya kweli, anakuwa voir pale pale. Beko na bona ma tekniki yabo na ma taktiki lebeko nejifunza. Je kuvuta muntu. Kupichia profesi ata kuvuta je. Est-ce que mufamiye no kuna kwa muntu alikufa na hii malali? C'est une question. par mesure de prudence kama mimi njobe nenda ku consultation tamwambia sema muyakufa mtu. Shina mimi nicheze kona mimi na akili yake. Me weba na kuuliza ku familia yenu tunaona sema ku mtu mali kufa na diabetes. Iko hereditary unamfungulia njia. Njoo sasa naanza kukutapikia. Ilitoka kwa fulani, fulani njoo alifanya hivi, fulani njoo alifanya hivi. Nini akili yako bana bamba? Njoo enemy wa kwanza, ule shetani yuko nakamata. Njoo kama unashikia pasteur atuambia sema pazopo na ma principauté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tuko na kombanishwa na satana na ba prince yake. Mana yake ka ekipe yake, organisation yake. Njoo le tuko na kombana nayo. Utakombana nayo je. Inafaa kuwa na discernement. Uyuwe ni tanka ni uko napitishi. Unekali unejuliza. Purukwe imambo inakawa. Inakawia nini? Amuna kopari yangu. Kisha we kujuliza, sasa unaingia mupriere. Unaanza kumambia Mungu. Kama muko pari yako, umambie Mungu. Mina rekonetre hivi, mina rekonetre hivi. Amen? Amen? Munijibu bien. Amen? Tuwe pamoja vile itakuwa bien. Kuko dada moya, alinishindia kuna miaka mbili au tatu. Ule dada, juske lewa jazala. Unaweza kujulisa juu ya nini? Mujena jiaki, anapata mimba. Anaifuchika fuchika sana. Alikuwa dada moya wakili pa kartye. Eko nafunda kuluisha. Ile wakati, kama mtoto wa mtu kwa kuluisha, bantu weko nongopa na baba yake, aseme, eko na makuta. Ule dada kunafunda kuluisha. Beko nebapeleka na bisu ya jekamini kumasomo kuli. Dada napata mimba, shatu yue. Mubuyana bwetu mbo, tuko natembea tu tunacheka cheka. Tunashikia shiku mwaba nasema, ule dada kuna mimba, tunashutuka. Mimba, ye muntu yo kumasomo, deja musenki ye mdezumanite, no, anakosa. Tunanza kukondane. Ile mambo na mufikia kumashikio. Aye na mukamata. Anangalia baba yake, baba yake yuko makali sana. Anasema hapa semie nyavurte. Dada na pomona mimba. Chui pomona ki ata bien kopitali. Ane pomona ya mutualeti. Anabeba katoto, anekatupa mutualeti. Hakuna mtu aliyua. Dada anarudia kumasomo. Kumasomo kule basore banafuata-fuata. Bala mutosha kwa masomo. Dada nabakia kuhabu. Na hizi yako na zeka. Ana na mtoto watamoe. Amuna pari yake? Amuna pari yake? Angalia kwanza maisha yako. Huko naria blokaji. Huko naria banenyatake sana. Huko naria malari kwa repetitio mnyumba. Huko nalia bintu wa biendeki. Maisha ya batoto wa yendeki. Petetre muko pari yako. Enemi wa kwanza ni akili yako. Angalia kwanza akili yako. Aba cheze nayo. Banaweza kucheza na akili yako mufaso ingine. Bana kufanya unakuya kitobo wa baba yako. Unakuya kitobo wa mama yako. Mama yako anakufa na kuachia bintu. Ibi mina kuachia. Nibia we kuchunga na biyo famii. Muko pari yako, utabloke maisha ya batoto. Utabloke veniri yabo. Jubile bintu bita kureklame. Amen. Biko na kwenda kukushindikiza. Njoba le bantu mulonaka kabla kufwe, ananza kusema sema. Nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Enemi wako ni nani? Mangaribi ya leo, tunapenda kuomba. Enemi wako ni nani? Ni mumwendo mulo rienda, unapata mubintu, genye wabistahili mumaisha, urisinye pakti na mtu fulani, Enemi wako ni nani? Acha nikuoneshe aseme mwili hii unaona itakupeleka tu droit kukufwa kama utakatala kujirepentir. Kama utakatala kuabandonner les manjia. Juu ya convoitise des yeux, convoitise de la chair. Utakuyo kona semba, lakini unesha kuoza. Juu ya nini? Mawazo yako. Akili yako. Shetani kuna cheza nayo. Eko na konesha bintu. Bienye binafanyana sasa na baraka. Me aina baraka. Eko na kupresente bantu. Bale unona seme banendele ya mumaisha. Me abendele beko na ngaika. Njoo bako barafiki. Njoo bako barafiki. Kila mtu eko responsable wa maisha yake. Ulikuja kufanya maisha wemo ya kudunia pamoja na Mungu. Au kukuja kushindikiza bantu. Auna na damu ya mpata. Leo tunasemaka, uko na damu ya Mungu aliweka ndani yako. Damu ya bantu. Ile isitu ya Mungu iko pamoja na wewe. Lakini angalia maisha yako. Bukweli bunaonekana, mali banaleta, baba anakubariki. Wende kubukweli, uzale banamuko, uzale banaume. Mbona kwenda kubukweli ya uzali? Unafuata ginekologo, anakuambia sime biote biko bien. Sasa binashimamia wapi? Unajangalia. We bibi na we bwana mujangalie. Munaishi je. Amen. Bia kushikia shikia. Njoba enemi bali. Tuma prince ya demon. Tuko na kwenda na kukufuata fuata. Tuna kupatia mawazo. Tuna kupatia akili. Tuna kupatia misemo. Na ile misemo kama unaanza kuyanalize. Iko mibaya. Njo komando nona vie chrétienne ya bantu ba mingi ayendelee. Paul anafika mukwelezea ba Corinthien, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Tengana na bantu babaye. Bale deko na vuruka kili yako. Ungariki mutoto sana me deko na kuamvute. Deko na kuamvute. Kupitia masemo. Kupitia kukonesha ma modele fulani. Unaanza kufia kubaimite. Hapana kuimite dunia. Hapana kuimite dunia. Dunia itakupatisha haya siku nyingine. Mwangalie vile bantu wanatembea na bifulushi. Beko na beba mabifulushi. Mwende pale papo mutebakuta. Mwende munsoko mutebakuta. Ni nini? Akiri banavuruka. Enemi wetu ni diable banduku. Enemi wako aina baba yako. Baba yako ashere kukumudir. Baba yako nekalaka fieri na weye sana. Mama yako nekalaka fieri na weye. Awezi kumudir. Ana enemi wako. Enemi wako ni akili yako. Akili yako njoko mubaya. Aupende kushikia. Mchungaji anasema aushikie. Bwana kunyumba anasema aushikie. Bazazi banasema aushikie. Yako mambo ni kudunia. Njoo kwa maana mimi nakwambia seme muko pari yako. Mangaribi ya leo tunapenda kuomba Mungu. Kama unajiretrouver kusema uko kishina kia blocage ya maisha yako, tengeneza na Mungu. Mchungaje kwa pomufuate. Mutengeneze naye. Na Mungu atafika mukubariki. Amen. Amen. Mimi najua dada moya banduku. Tulikuwa tunaomba naye zamani kurama. Ule dada aliangaika sana jua kuzala. Anaangaika sana. Me tuko nazungumuza naye. Me yeye pana kusema mambo. Alienda la kubukweli. Eko mukanisa moya kule chini kule ku kungariki tu wazi kule kutoyota, kuruko kungari pori. Mais je suis comme un pasteur wake. Pasteur, Mishi Jazaraka. Shija toshaka mimu. Na huyu bwana njoo bwana yangu. Wa depuis bwangu butoto. Unyexplique comment atuzali naye. Pasteur anafuata fuata ile mambo, mari balipeleka je nini. Banafanya cure damu biote biko oki. Apana bubaya tabu moyi. Pasteur anaanza kureflechir. Mais Mungu anamuonesha. Asta zala ni juu ya mambo ya baba yake na mama yake. Yeye njua alikuya kishina kia ile mambo. Umuoneshe mambo fulani. Wakati balimuonesha, dada anaanza kulia. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Dada mama anamupatia dawa, anawekia baba yake mubiakuria. Ashiwe kintu, anamuserviri baba yake. Baba anakuria, mukichwa kia baba, munajunguluka. Baba anakuwa sasa wa majimu. Famii inaanza kufuata ti, jusqu'à ce que société na mupatia baba pension malade. Beko na mupa pension malade anafanya une année anakufwa. Me bana mukumbushe le mambo ya risha kufanya deja 6 ans kubukweri. Retari ya je. Bana mwambie nda katubu. Banduku tatubu kwa nani? Muika ya hivu tatubu kwa nani? Kwa mama yako, kwa baba yako, kubanduku ya baba. Akiri ya muntu. Beko naivuruka kwa shetani. Njoo kwa maana mangaribi ya leo tunapenda kuomba Mungu. Yesu anasema na Pierre, yenye utafunga kudunia, hata mbinguni kitafunga. Wakati alimtuma Ananias, Ananias alikuwa na ile pouvoir yote. Akushikia boka tena kwa kwenda kumombea. Ingawa Saulo alikuwa na makari, lakini Yesu alimwambia itakukuia nguvu wewe kushindana na miba. Pale anakuia feble. Ananias anaingia, anamuombea, anapata uzima. Anabakia na kumikulu ya wanafunzi, anaanza kujifunza na mambo ya Mungu. Baraka yako iko mukanisa umu. Maendeleo yako iko mukanisa umu. Mambo ni akili yako. Toka mukachikachi ya bale beko na kukokota. Rudia kungambo ya Mungu, tengeneza na Mungu. Diabla atakuachia fwashi na utaona bintu bitaendeka. Amen. Au kukuya kushindikiza mtu. Pari yako iko kwako. Benediction ya Mungu iko na kuchunga. Lakini wewe tengeneza. Tengeneza pamoja na Mungu. Unesha kubloke hata madon spirituel unekala kanayo. Unesha kuibloke. Au sebeke tena muluga. Maombi inakuwa ya kutafutisha. Kuya kwa kanisa ni paka bana kukokota. Ile zelo ulikuwa kanayo haina motena. Akili yako banesha kuivuruka. Mambo yako wewe barisema. Barisema. Uliende kwa kumisa, ulishika vile mchungaji alisema. Pourquoi il s'est ma ville? On est sur le jugement. Job le choc au bakiri. On a couillé spécialiste et mon jugé bantu. Pourquoi la rivoire la ville? Pourquoi la laisser ma ville? Bandu tu badirik. Tu si combanichane. Atuna ba ennemi. Atuna ba ennemi. Ennemi ou est-ce que tu es chétan? Où est-ce qu'on a kamata akiri yetu? Ule kuna weka masema mubaya mubinu wabietu. Njoo enemi wetu. Enemi wako auwezi eko na kusumburisha muzuri. Enemi wako na kusumburisha paka mubaya. Njoo shikuwa seme shiku mwata kuwa. Kutaka kwa keniwe ukufwe. Me Yesu eko na buluma. Anetwita nasema mkuye kwangu. Mwe bale bote mnakuwa na miziku. Mwe bale mko na sumbuka. Mkuye na mite mipatia repo. Aseme kienye mutafunga kudunia hata mbinguni kitafunga. ni mamulaka banakupatia. Pourquoi utaweza kuacha diable acheze na maisha yako? Acheze na maisha ya nyumba. Acheze na maisha ya batoto. Mais wewe uko pale uko tranquille. Unajiona biko général. Ennemi wa kwanza wa Mkristo ni akili yake. Njole shetani kuna bamba na eko na ibloke. Ulipenda maombi sana, anakupa na kabuvivu. Ulipenda kanisa sana, anakupachana kamuchoko. Eko na kwenda kukubamba pole pole. Kisha kumwisho utaanza kusema tuko na moyo na esprit. Maana yake unabakia nje sasa. Njoo anakubamba mzuri, anaanza kukupepeta. Jésus anamwambia Pierre, arrière de moi. Aina Pierre alikuwa Satana. Akili ya Pierre ilikuwa mubaya. Ilianza kuempêcher Jésus afikishe mission kumwisho. Njoo kwa maana mimi nakwambia seme, akili yako iko je pamoja na Mungu? Relation yako iko je? Toka mubuvedette. Toka mubuvedette. Kuya mutenda kazi pamoja na Mungu. Na wewe ubenefisie. Kuko ma benediction. Ile Mungu alisha kuchungia, bale bote biko na mutumikia. Mwile departement wiko. Muko benediction yako. Meni weye akili yako. Kusemakana kwako. Njoo kuna kurudisha kumukongo. Diable anaingia, anaanza kuharibisha bintu. Sasa weye, unaanza kuvize bantu. Tangio unaanza kuvize baloji ba mufami. Unesha kudelivre bangapi. Amen. Tangu tulanza kusema mbwa baloji. Bangapi basha kudelivre. Bangapi basha kuyaka pa banatubu. Anakuambia semine kilaka na buloji. Asta kuambia. Tashika kuambia sembo mishi yuwe. Petetre niko itulize ya. Beko na cheza tu na figiri yangu. Njo mufasuli atakulanda. Me eko mwenye kuyua kile kona fwani. Sa vile woyo kwa vegle. Unasema, njo vile. Acha ni kuambia seme, buloji buku waku. Buko ni existe. Na ule anikalaka kapabla kubudelivre ni Mungu. Amen. Mungu njoko kapabla kubweka peupe. Kiako weye ni kuomba Mungu. Akuchunge, akukinge, akutoshe munjia yake. Amen. Relation weye na ule muntu ikachike. Akwache libre. Badirisha mawazo yako. Tunapenda kuomba Mungu mangaribi ya leo. Akili yako yuko je? Ni kintu kanikina bloke? Tufinike mecho yetu. Kama kwa kutengeneza na Mungu, tengeneza na Mungu. Mchungaji kwa ponjo kazi yake. Yawe kumwambia. Baba mina rekonetre kintu fulani. Bazazi barinyachiaka kintu munyumba. Baba mina rekonetre mambo fulani. Baba mina rekonetre. Umwambie. Ye ya kombe na situasyo ya kuibadiliki. Tunapenda kuomba Mungu. Suije ya kwanza umwambie Mungu. Abadilishe kwanza fasu ya kwa kuwaza. Namuna yako ya kuwaza ibadiliki. Umwambie Mungu akutangulie. Umwambie Mungu akuwezeshe. Umwambie Mungu akuangazie. Basi tuombe mchina la Yesu. Fungula kinywa chako. Eternel, mu wakati ya mangaribi ya leo, ninakuja kujikonfie mu mikono yako. Najua kusema ya kama Bwana uliweza kuumba muntu ukamupa akili ya ye kuweza kuishi nayo katika ulimwengu. Na Satana pamoja na bakoliti yake Bwana banapenda kukamata mawazo ya muntu, kukamata akili ya muntu na kuweza kuyafuruka mfano. Mu wakati ya mangaribi ya leo, mine chacha mu mikono yako. Eternel utusaidi. Utuwezeshe Mungu. Tuwe kapable ya kujua wapi kuweza kuenda. Nini kuweza kufanya. Wapi kukanyanga mfalme wetu. Touchez-vous et bantou, Seigneur. Bakouez, ça vous condamne à chaque fois. Touchez-vous et bantou, Mungu. Bakouez, ça vous chantane. La poussée, ma yakama. Kama bin toi bien dek. Bibaza, si vous avez vu ça. Et pourtant, Yahweh, Mouko parle hier, tout mon fan. Mouko m'a encore sa tronaille. Mouko m'a dit, bif, mon âme. Mungu pardonne. Mouakat yamangari bialeo. Tuna chikonfie kwa kubwani. Wenjo lichukua miziko yetu. Unasema ya kama, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, inka wana kuyeko na rode kando kando yetu. Sawa simba bwana. Kintu nina chua yawe. Ashina simba. Ana natuwa ya kuweza kutukamata. Ana natuwa, Seigneur, ya kuweza kutubloke au diable. Bina choku sema ya kama, iweye Mungu. Jésus-Christ, voyez agneau immolé, voyez tu les tukufis, voyez tu les tukombo, et voyez tu les bébés misiko yetu, au calendrier na yoku musala ba mufal, au kasima yakama, ina kwenda kwa baba kumitengeneza ya fasi, choko mana Seigneur, wakati ya mangali bialeo, tu les confie kwa kuhudia, kasi yote ya tenendo, yenye wenguana, iwe na kamata mawazo ya bantu, iwe na kamata akili ya bantu. Bile vyote Bwana, bantu beko banashikia juu ya kuweza Mungu wetu kujipenda. Seigneur, utusaidie, utuwezeshe oh Dieu, utushindie mon Dieu mwa. Bwana, mili yetu inakuja kama shida, convoitise des yeux, convoitise de la chair, ile tubloke Seigneur, tunashinda kutambua na kujua wapi tunaenda kufanya. Napenda tushimamie yulu banduku leo ni siku yetu ya malombi. Shimama tu yulu. Shimama tuombe kanisa ya Mungu. Shimama tuombe kanisa ya Mungu. Munajua banduku kuko bantu badamu na mali. Hapana ma esprit. bantu batamu na mai. Beko banatembea kuma nyumba ya bakristu. Na kubaonesha kusema eske mungali paka mwile mutumbu yenu. Amona sime munesha fika kuteja kumwisho. Muko bloke. Beko natembea jo kwenda kutekuraje bantu. Beko na kwenda kutembea jo kusema masemo mubaya kontre kanisa hii. Répétation ya kanisa hii. Bantu ba mingi doko na kwenda na kuisema. Y compris paka na shebe nye ba mambo la kanisa. Tuko na kwenda kukritike kanisa ndeoro. Tunapenda kuombea kanisa. Banduku wakati nilishikele mambo. Ili nirevolte. Mina mwambia Mungu. Mina sema Mungu wangu. Kutana ako na ule muntu kuna sema bibaya kontre kanisa yako. Kutana nayo umufanya kuya tabubu. Akuye bubu, afia shinde kutubu. Tunapenda kuombea kanisa. Kazi yote ya ngiza. Masemo yote ya bantu. Makomplo yote beko nafanya kontre kanisa hii. Kuko bale beko nasema milango ya kanisa itafunga. Acha ni kuambie Yesu anasema milango ya deza haita kongana na kanisa yake. Yesu anasema bata kufanya mvita abata kuina. Ni kanisa lalikuwa nasemea. Njoo kwa mana mutea mangaribi ya leo tunapenda kuomba Mungu. Kazi yote ya ngiza. Masemo yote ya bantu. Marenyo beko nafanya. Wikemeye. Mujina la Yesu sababu. Yesu anasema mina kupatia pouvoir. Kenye utafunga kudunia. Hata katika mbinguni kitafunga. Basi tuombe mujina la Yesu. Pandisha sauti yako. Pandisha sauti. Katala kazi ya tenebre katikati yetu. Senga mkwashi, senga. Tunejacha katika mikono yako Mungu wetu. Kazi yote ya tenebre Bwana. Senga. Yenyewe kuna tungibwa Mungu mumucho alikasa. Kuna bantu Bwana. Batamu na mai senya. Panisha la musha matalon ya Bwana. Kote kanisa imufale mwenye. Aba kende senya. Kanisa etate kweza kwendeka. Repitation ya kanisa mamu. Senga yo, eh. Senga yo, eh. sujet ingine ya mwisho hiyo inakupatia. Napenda tumombe mchungaji wa kanisa. Banduku niko napenda kukuinformer. Ni fait de révolter akili yako. Il y a des gens qui parlent mal contre lui. Bantu ba mulikasi beko nasema bibaya contre yeye. Ni mchungaji wako. Haifai bantu banze kumudenigre huko na shikio ni kala kimi. Ujirevolte. Ni baba yako. Ujirevolte. Baba yako hata kama ni kala kamulezi ni baba yako. Hautashia yaya ya kumpresente ku bantu. Ingawa yuko mulezi. Wewe unaonesha na benzi kwa Saint Joe baba yangu huyu. Tunapenda kuombea mchungaji wa kanisa. Bale pote peko nasema bibaya contre maisha yake. Ba changer langage. Bale pote peko nasema bibaya contre ministeri yake. Ba changer langage. Kama unasoma kitabu kia Matendo ya Mitume mu chapitre 28. Paul anekala kumoto. Analokota na ye mayani. Anongeza pamoto nyoka natoka. Anamubamba kumukono. Bale ba barbare barikuya pale. Bala sema yu muntu ni muntu mubaya atakufwa. Mwangalia komeske vipera la kuya suspendu kumukono yake. Badanza kuchunga sema atakufwa. Lakini ashikukufwe. Anasekuwe tu mukono. Vipera nanguka mumoto. Na bote balikuya pale bana change langage. Bana sema uyu ni Mungu. Hatujaonaka mambo ya hizi. Tunapenda tumambie Mungu. Ba enemi ya mchungaji ba change langage. Bale bote beko na mukombatre ba change langage. Puisque bale beko na mukombatre. Njo bale beko na kwenda kuweka nsumu mubaminifu. Tunapenda kumambia Mungu. Kama alimuweka pa kanisa, yeko na mission. Mungu amusaidie. Mungu amuwezeshe, Mungu amuchungi. Amunyanyue tena davantage. Na gloire irudie kwa Mungu. Basi tuombe mchina la Yesu. Pandisha sauti yako. Katala kazi ya tenebre. Napenda uombe. Uomba na makali yote. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Asante Baba, tunakushukuru. Uko mwema na utatenda mufano. Basi tunaikala. Napenda sasa mchungaji atongezee kuna yeye kishina kingine cha maombi tupate kuweza kuomba puisque leo ni siku ya prière. Tunakuwa maombi, tuombe likasita d'or. Nakuwa dans 3 semaines exactement. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. On nous a dit aujourd'hui, notre ennemi, c'est le diable. Nous devons être concentrés sur ça. Alors nous voulons prier. Et Jésus nous a démontré. Il est resté prier pour faire tomber le diable. Alors nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, il est ma chikoutate, tu n'es consacré quoi. Et toute puissance des ténèbres, pendant ces jours, Mungu tu n'as angouche. Que les enfants de Dieu soient libérés, que le peuple soit libéré pour recevoir la parole de Dieu et donner la vie à Jésus-Christ. En tout cas, concentré sur les objectifs, et c'est ce qui est très important pour Maïcha. Mina Penda, tout chambier koyoul. Pendant quelques minutes, on a encore 2-3 minutes. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout chambier koyoul? Prenez la sana chambier koyoul. Comme ça, tu vas bien prier. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Alors, nous voulons prier. Nous allons prier pour les orateurs, pour les musiciens. Mais prions plus pour les âmes. Giza ishibatawale. En même temps, tous les lieux de la gare. Nous voulons prier. Mukono ya Mungu katika tietu, katika jina la Yesu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Katika jina la Yesu va. Nikuna recommandé programme yote ali katika ndo. Mina recommandé mu mikono yako. Le 31. Mina penda ba. Mukonzi kusana lisu. Donne mukono ya Mungu. Zamba lola pusana lisu. Je recommande au micro à mon. Soit cet instrument que Dieu cherche pour sauver les gens. Moukila à tout, chaque jour de ta vie. Quand tu parles, quand tu marches, quand tu vis, soit cet instrument de Dieu pour sauver, pour guérir, pour fortifier, pour réconforter. Il n'a pas de riombe. Et c'est très important. Manav si tafika, bantu wa tafika, soit l'instrument de Dieu pour sauver, pour encourager, pour fortifier les gens. Katika jina la Yesu. Élève ta voix, commence à prier pour toi-même. Élève ta voix pour. Élève ta voix pour prier. Élève ta voix pour prier. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Faites-nous des instruments. How we to les encore, Kona lele.